września nie płacisz. Kupuj teraz i ciesz się latem bez rat. Promocja ratalna do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 maja, minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ukraińska obrona zniszczyła kilkanaście rosyjskich dronów. Szczątki uszkodziły budynki w Charkowie. Od Pomorza przez Wielkopolskę po Opolszczyznę będą przetaczać się burze, ostrzegają synoptycy. Mount Everest już nie dla każdego. Rząd Nepalu ma ograniczyć liczbę pozwoleń na wspinaczkę. 13 dronów wystrzelili nocą w kierunku Ukrainy Rosjanie. Wszystkie zostały zniszczone. Odłamki uszkodziły obiekty cywilne. Do pożaru i wybuchów spowodowanych spadającymi częściami szachidów doszło w Charkowie. Jak poinformowały władze tego drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta, uszkodzony został budynek mieszkalny. 4 osoby są ranne, w tym 13-letnia dziewczynka. Eksplozję słychać też było w Pawłogrodzie w obwodzie dniepropetrowskim. Rosjanie jedynie w zeszłym miesiącu wystrzelili na Ukrainę około 300 dronów szachid i podobną liczbę rakiet. Rosjanie początkowo kupowali od Iranu bezzałogowce kamikadze, obecnie zaś sami je montują. Mimo sankcji zwiększyli też produkcję dalekosiężnych rakiet. Paweł Buszko, Polskie Radio. Uwaga na burze. Wystąpią na zachodzie, zapowiada synoptyk Michał Ogrodnik. W sobotę najsilniejszych burz spodziewamy się w pasie od Pomorza Gdańskiego i Kaszub przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, Podolny Śląsk i Opolszczyznę. W czasie burz może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą zbliżać się do 80 km na godzinę. Jutro burzowy front przesunie się nad wschodnią Polskę. Delegacja Hamasu udaje się do Kairu, by wznowić rozmowy o rozejmie w Gazie. Zagraniczni mediatorzy oczekują, że grupa palestyńskich bojowników odpowie na propozycję wstrzymania walk na 40 dni i wymianę zakładników. Jedyną rzeczą, która stoi między ludnością Gazy a zawieszeniem broni, jest Hamas, powiedział wczoraj sekretarz stanu USA Antony Blinken. Negocjacje utknęły w martwym punkcie ze względu na żądanie Hamasu dotyczące trwałego zawieszenia broni oraz wielokrotne zapewnienia izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu o potężnym natarciu na Rafach. Sąd Najwyższy Nepalu nakazał rządowi ograniczenie liczby pozwoleń na wspinaczkę na Mount Everest i inne szczyty. Do tej pory Nepal wydawał pozwolenia każdemu, kto złoży wniosek i zapłaci 11 tysięcy dolarów za wejście na najwyższy szczyt świata. Prawnik, który złożył petycję o ograniczenie gości na Everestie, powiedział, że orzeczenie sądu to odpowiedź na obawy wspinaczy dotyczące zanieczyszczenia stoku i warunków bezpieczeństwa. W ubiegłym roku rząd Nepalu wydał prawie 500 zezwoleń na wejście na Mount Everest. To najwyższa liczba w historii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. I na początek tego serwisu zapowiedź wielkiego finału turnieju WTA 1000 w Madrycie. Pierwsza rakieta świata Iga Świątek zagra z wiceliderką rankingu Aryną Sabalenką. Czy takie pojedynki spędzają tenisistkom sen z oczu? Pytamy redaktora naczelnego tenis klubu Adama Romera. To nie jest jakby nic nowego dla nich, tak? One są na tyle profesjonalne, na tyle mają zawodowe podejście do tego, że ten background, to czym się zajmują kibice, czym się zajmują dziennikarze, wyrzucają z głowy. Oczywiście nie znaczy to, że nie będzie emocji na korcie. Co do tego nie mamy wątpliwości. My też. Początek o 18.30. A teraz kolarstwo, bo panie ścigają się na rowerach dookoła Hiszpanii. Niestety już bez Katarzyny Niewiadomej, która wycofała się z powodów zdrowotnych. Tymczasem dziś w Veneria Reale od krótkiego etapu z metą w Turynie rozpocznie się 107. edycja Giro d'Italia. Zakończy się w niedzielę 26 maja w Rzymie. 21 etapów o łącznej długości 3400 km. Będzie 5 bardzo trudnych etapów górskich, a na dodatek jazda na czas, w której przewyższenie, czyli suma podjazdów, to w pionie 3800 metrów. Aż 6 etapów kończy się bardzo ostro pod górę. Przewidziano też 6 płaskich odcinków dla sprinterów. Zdaniem ekspertów trasa jest trudna, ale w historii bywały o wiele trudniejsze. Jeśli chodzi o duże ośrodki, Giro oprócz Turynu i Rzymu zawita do Neapolu, Genui, Padwy i Perugii. Zdecydowanym faworytem imprezy jest fenomenalny 25-letni Słoweniec Tadej Pogacar, dwukrotny triumfator Tour de France. Szczególnie, że wielu najgroźniejszych rywali w tym Giro nie pojedzie. W zespole Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Team Emirates, Słoweńca wspierać będzie nasz Rafał Majka. Wśród tych, którzy mogą nawiązać walkę z Pogaczarem, najczęściej wymieniany jest walijski weteran, 38-letni Geraint Thomas. Pytany przez La Gazzetta dello Sport, organizatora imprezy, czy stać go na pokonanie Słoweńca, powiedział: oczywiście, inaczej nie byłoby sensu jechać w Giro. Drugim Polakiem w wyścigu będzie Stanisław Aniołkowski w zespole Cofidis. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A Stanisław Aniołkowski na pewno będzie się nastawiał na te etapy sprinterskie. I dla porządku jeszcze futbol. Wczoraj arcyciekawe rozstrzygnięcia w PKO BP Ekstraklasie. Krakowia rozbiła Górnika Zabrze 5-0, a Ruch Chorzów sprawił niespodziankę, ucierając nosa Lechowi Poznań 2-1. Sobota w większości kraju słoneczna i ciepła. Tylko na zachodzie od czasu do czasu będzie się chmurzyć i tam miejscami przelotnie popada deszcz. Możliwe także burze. Na termometrach od 20 do 26 stopni, chłodniej nad samym morzem od 13 do 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oddajemy głos do studia, gdzie czekają na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, Renata Grochal. Witam Państwa w majówkowym śniadaniu w Trójce. Za nami rocznica, 20. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przemówienie pana prezydenta z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Pan prezydent powiedział w swoim przemówieniu: dzięki naszej obecności w Unii kilometry nowoczesnych dróg możemy liczyć w tysiącach. To dzięki naszej obecności w Unii także dziś polskie miasteczka wyglądają cudownie, jak z obrazka. I to mnie zaszokowało, bo pan prezydent się po raz pierwszy chyba zaprezentował w roli takiego, powiedziałabym, miłośnika Unii Europejskiej. O to będę pytać naszych gości. W studiu są z nami Adam Bielan, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Katarzyna Kotula, szefowa sztabu Lewicy w kampanii do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry Państwu. Urszula Pasławska, trzecia droga PSL. Dzień dobry, witam serdecznie. Ewa Zajączkowska-Hernik, Konfederacja. Dzień dobry. I Stanisław Żaryn, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Szanowni Państwo, ten ton przemówienia prezydenta był zdecydowanie inny niż to, co prezydent kiedyś mówił o Unii Europejskiej. Mówił baju, baju dla frajerów i wyimaginowana wspólnota. Pani ministra do spraw równego traktowania, pani Kotula, jak pani te słowa odebrała? No, z jednej strony, pani redaktor, nie wiem, czy to trochę nie jest gaszenie pożarów po prawej stronie, bo tych różnych wypowiedzi wcześniej prezydenta, ale też ostatnio byłego premiera pana Morawieckiego, które mówią o tym, że to nie tylko wyimaginowana wspólnota, ale że Bruksela czy też Unia Europejska sama w sobie są zagrożeniem dla demokracji, powodują, a te głosy odbijają się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie, na świecie. To bratanie się Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy z kolegami, koleżankami Putina w ostatnich miesiącach, a właściwie w ostatnich latach. Kiedy wiadomo... Pani nawiązuje do obecności premiera na szczycie eurosceptyków, tak, na spotkaniu z między innymi z premierem Orbanem. Były premier polskiego rządu pojechał na Węgry. Teraz udzielił wywiadu, w którym właśnie padł ten cytat, że Bruksela jest zagrożeniem dla demokratycznej Europy, i banery z tym cytatem i z wywiadem byłego premiera polskiego rządu widać właściwie w całym mieście, bo reklamują czasopismo, w którym udzielił wywiadu. Z zagrożeniem, to trzeba to jasno skontrować, pani redaktor, z zagrożeniem dzisiaj dla bezpieczeństwa Polski, dla interesu Polski są ci, którzy bratają się z kolegami, koleżankami Putina, po prostu. Ci, którzy bratają się z Orbanem, bo dzisiaj w interesie Polski jest zrobić wszystko, żebyśmy stali po właściwej stronie, po jasnej stronie mocy, w sytuacji, w której... Sytuacja geopolityczna jest trudna. Ta wojna w Ukrainie jest w bardzo krytycznym momencie. Ja wiem, że takie są głosy każdego miesiąca, że jest ciężko, że jest trudno, ale wiemy, że ta wojna trwa już bardzo długo. Następuje też pewnego rodzaju zniechęcenie. Dobrze, że udało się ten amerykański pakiet pomocy jednak przegłosować w Stanach Zjednoczonych, w amerykańskim kongresie, i to jest bardzo ważne wsparcie dla Ukrainy, ale dzisiaj każdy Polak i każda Polka, a szczególnie przedstawiciele, czołowi przedstawiciele także byłego rządu, powinni stanąć po tej samej stronie, po której stoimy my. Trzeba dzisiaj wspierać Ukrainę, nie wolno się dzisiaj bratać z kolegami, koleżankami Putina i trzeba dzisiaj zrobić wszystko, żebyśmy byli w stanie odzyskać sprawczość jako Polska na arenie międzynarodowej, na arenie Unii Europejskiej. I mam nadzieję, że w kwestii bezpieczeństwa będziemy wszyscy zgodni, że w interesie Polski jest dzisiaj wolna Ukraina, w interesie Polski nie jest dzisiaj stawanie po stronie Putina i takie słowa, bardzo szkodliwe słowa i tak jak mówię tutaj spotykanie się na podejrzanych w mojej ocenie kongresach z ludźmi, którzy rękę Putinowi podają i którzy stają po jego stronie, no wysyła bardzo zły sygnał. Europoseł Adam Bielan, kandydat do Europarlamentu Prawa i Sprawiedliwości, wyrywa się tutaj do głosu. To który prezydent jest prawdziwy? Tak. Ten, który mówi baju baju dla frajerów o Unii Europejskiej, czy ten, który mówi, że dzięki Unii Europejskiej mamy tysiące kilometrów nowoczesnych dróg i piękne, wyremontowane budynki w miastu? Nie widzę żadnych sprzeczności w tym, co mówi pan prezydent od lat na temat Unii Europejskiej. My jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Mamy prawo mówić, co nam się w Unii nie podoba. Oczywiście z okazji rocznicy wejścia do Unii pan prezydent podkreślał też rzeczy dobre, które dzięki członkostwu w Unii mamy. To jest przede wszystkim dostęp do wspólnego rynku. Mówił o ciężkiej pracy milionów Polaków, polskich przedsiębiorców, którzy dzięki niepełnemu niestety dostępu do choćby rynku usług bardzo szybko się rozwijają. Pani minister przed chwilą powiedziała o pomocy dla Ukrainy, która została przegłosowana przez Izbę Reprezentantów. Kilkanaście godzin temu brytyjski The Times napisał, że ta pomoc została przegłosowana dzięki interwencji pana prezydenta Andrzeja Dudy. No nie, spotkaniu. Ale powołuje się na artykuł brytyjskiego The Times, który nie jest przecież w żaden sposób opanowany przez Prawo i Sprawiedliwość, który mówi wyraźnie, że rozmowy pana prezydenta z prezydentem Trumpem, a myślę, że wcześniej już również z panem Mike'em Johnsonem, czyli speakerem Izby Reprezentantów, do tego się przyczyniły. Ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński powiedział w telewizji TVN24, wyważył te zasługi, powiedział, że to jest zasługa i prezydenta, i premiera, szczególnie podczas tej wizyty, kiedy byli razem w Stanach Zjednoczonych. Jak pani redaktor wie i pan ambasador tym bardziej wie, pan premier Tusk nie spotkał się z Mike'em Johnsonem. Mike Johnson odmówił spotkania z premierem Tuskiem. Ale spotkali się z Bidenem, z prezydentem. Spotkali się z Bidenem, ale to nie Biden w tej sprawie decydował, tylko republikanie, którzy mają większość Izby Reprezentantów i były prezydent Donald Trump, który ma tam spore wpływy. No, wracając, ale pan wie, że frakcja Trumpa była przeciwko tej pomocy. Ale Mike Johnson, zanim poddał to pod głosowanie, konsultował się z prezydentem Trumpem i jego rola była tutaj kluczowa. Media amerykańskie pisały, że Johnsona przekonała, może pan tylko chce uzupełnić, że przekonały informacje wywiadu, informacje CIA, z których wynikało, że sytuacja w Ukrainie jest dramatyczna. Ale ja się powołuję na zagraniczną prasę. Powtarzam, wychodzę z tego naszego politycznego piekiełka. Jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, nam naprawdę nie trzeba dawać żadnych lekcji, bo to nasz rząd w pierwszych tygodniach po ataku Rosji na Ukrainę udzielił największego wsparcia militarnego wtedy, kiedy Niemcy rządzone przez socjaldemokratów wahały się, czy wysłać kilka tysięcy hełmów. Zrobiły to po wielu miesiącach deliberacji. Nasz rząd był tym rządem, który w tych pierwszych godzinach udzielił kluczowego wsparcia. No dobrze, ja zawsze powtarzam, nie byłoby wojny na Ukrainie, gdyby nie konsekwentna polityka niemieckich socjaldemokratów i chadeków, tworzących w Europarlamencie grupy socjalistyczne, w której zasiada Nowa Lewica, i chadecką, w której zasiada Platforma Obywatelska, budowy gazociągu północnego. Gdyby nie ta infrastruktura, którą zainicjował pan Gerhard Schröder, były premier z SPD w Niemczech, a później była kontynuowana przez panią kanclerz Angelę Merkel, Putin nie najechałby na Ukrainę, bo większość transportu gazu biegła przez Ukrainę. Ale momencik, więc to wśród pan tych polityków mówi trzeba szukać największych przyjaciół Putina. To byli ci politycy, którzy podejmowali najbardziej prorosyjskie decyzje. Panie pośle, ale przecież to nie kto inny, jak Viktor Orban powiedział, że Ukraina właściwie jest strefą rosyjską. Ale pani mówi o słowach, z którymi ja się nie zgadzam, Viktora Orbana. Ja mówię o realnych działaniach kolejnych rządów niemieckich i później wielkiej koalicji. Ale zamknijmy na razie ten wątek, bo chciałam zapytać o bilans naszej... rosyjską politykę w ostatnich latach. O bilans naszej obecności w Unii Europejskiej. Wszyscy znają i doskonale wiemy, że jest bardzo pozytywny. Gdzie byśmy byli, gdyby nie nastąpiła Ta decyzja i proces wejścia do Unii Europejskiej i NATO, i trzeba przypomnieć wniosek, który złożyła premier Suchocka, wcześniej jeszcze premier Bielecki. Cały ten kurs prozachodni był przez wszystkich akceptowany, prawie przez wszystkich, a rola Kościoła również bardzo istotna. Przypomnę Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił od Unii Europejskiej do Unii, od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, to jest 97 rok, jeżeli dobrze pamiętam. To jeszcze wcześniej. W 88 papież mówił o tym, że Polska powinna być przed referendum z Watykanu również nawoływał do udziału w tym referendum. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest kwestia strategiczna i bezpieczeństwa naszego wspólnego. Bezpieczeństwo jest jedno. I to, co robi Adam Bielan w tej chwili, jest, no, sam się uśmiecha trochę z zażenowania, bo powołuje się pan na jeden nie najmądrzejszy cytat z jednej z prasy. No, 3 dni przed wizytą prezydenta Dudy był komunikat o tym wsparciu dla Ukrainy, właśnie dlatego, że mamy kryzys na froncie wschodnim. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo ważnym jest współpraca w zakresie bezpieczeństwa i tego nie neguję. I ta wspólna wizyta w Stanach i nawet to, co ostatnio usłyszeliśmy z ust prezydenta Dudy, świadczy o tym, że w sytuacji kryzysowej w szczególności powinniśmy myśleć i działać razem, bo bezpieczeństwo całego narodu, całego kraju jest wspólne, jedno. Natomiast co do tych przyjaciół Putina, i tu apel do pana Adama, bo nie może nie zauważyć wspólnych zdjęć Mateusza Morawieckiego z Maksymilianem Krachem, którego znamy, który o swoim dziadku mówi: mój bohater z gestapo, jestem z niego dumny. Nie może zauważyć i pamięta, że tydzień przed atakiem na Ukrainę Mateusz Morawiecki był właśnie z przyjaciółmi finansowanymi przez Kreml i współfinansowane były także partie, gdzie uczestniczył w idei zrobienia międzynarodówki nowej grupy politycznej w Europarlamencie. Mateusz Morawiecki to był pierwszym premierem krajów Unii Europejskiej, który był w Kijowie. Pierwszym premierem, który był w Kijowie. Ale ja teraz mówię. Ale momencik, poseł Halicki kończy. Jeżeli mówimy o tym, pierwszym premierem, to w takim układzie jego wizyta w Budapeszcie ma podwójny wymiar związku właśnie z tym bezpieczeństwem, bo albo będziemy bezpieczni, bo będziemy wspólnotą, albo będziemy ją rozwijać i będziemy mniej bezpieczni. Kolega partyjny pański Donalda Tuska, to Viktor Orban był wiceszefem Europejskiej Partii Ludowej. Tak, ja z Viktorem Orbanem nigdy nie zasiadałem w jednej frakcji. A ja nawet natomiast pan i pana koledzy przez lata. 80-tych, tak? Ale no to niczego właśnie nie znaczy, że dzisiaj jest przyjacielem Putina i powinniśmy to żelazem wypalać, a nie wspomagać Mateuszowymi wyjazdami. Jeszcze na początku tej kadencji Parlamentu Europejskiego był razem z wami we frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Viktor a Roma. Dzisiaj wy chcecie z nim tworzyć frakcję. Tak, ale pamiętamy też, jak Europejska Partia Ludowa deliberowała nad tym, czy się pozbyć Orbana. No. A czy pozbyła się Silvio Berlusconiego, osobistego przyjaciela Putina, który wysyłał mu co roku najlepsze wina włoskie? Ale dajmy też dojść do głosu. Panowie, nie możecie dominować dyskusji. No właśnie, mamy tutaj jeszcze innych gości. Pani posłanka Pasławska. Jarosław Kaczyński mówi, że możemy się stać krajem zamieszkiwanym przez Polaków, ale rządzonym z zewnątrz. I to mówi w kampanii do Parlamentu Europejskiego. Czy Unia Europejska rzeczywiście coś nam narzuca z zewnątrz, albo jesteśmy krajem, którego suwerenność jest zagrożona? Bo ten argument też się pojawia w kampanii do Europarlamentu. Ja reprezentuję środowisko, które było bardzo euroentuzjastycznie nastawione do Unii Europejskiej. Braliśmy aktywny udział w kampaniach. Waldemar Pawlak jako pierwszy złożył wniosek akcesyjny. Niemniej jednak trzeba mieć na uwadze, że ani Unia Europejska nie jest w tym samym miejscu, ani Polska nie jest w tym samym miejscu, co 20 lat temu. I ten euroentuzjazm został zastąpiony eurorealizmem. Bo to nie jest tak, że są dwa plemiona, gdzie jedno plemię mówi o wyjściu z Unii Europejskiej, drugie plemię mówi o tym, że bezwzględnie dostosowujemy się do założeń Komisji Europejskiej, tylko tą Unię Europejską wspólnie tworzymy i wspólnie powinniśmy budować na wartościach, które również reprezentujemy jako społeczeństwo, jako kraj. I dzisiaj społeczeństwo czuje, że Unia Europejska się zmienia. Proszę zauważyć, że w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji populiści są dzisiaj na czele, czy w czołówce sondaży. W związku z tym możemy obudzić się w takiej oto sytuacji, że ta Unia Europejska po wyborach będzie już inną Unią Europejską i dlatego silne i nazwiska, i silny program powinniśmy przedstawiać i mieć jak najlepszą reprezentację w Parlamencie Europejskim partii, które chcą budować, zmieniać i tworzyć Unię Europejską. Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński no, buduje narrację i podziału, buduje narrację straszenia, ale nie zapominajmy o tym, co nam Unia Europejska dała w 90-tych latach. Mieliśmy podobne PKB do Ukrainy, 6 tysięcy dolarów nawet prawda, per capita. Niemniej jednak. Teraz chciałabym oddać głos. Ukraina straciła, dwukrotnie. Nie, przepraszam, ja tutaj zadaję pytania. Ja tutaj zadaję pytania. Na Twitterze mówi, że idziecie do Parlamentu Europejskiego, żeby zatrzymać dyrektywę budynkową. Pani posłanka Zajączkowska w Parlamencie Europejskim, Róża Thun, na każdym etapie forsuje dyrektywę. Panie pośle, ja zadaję jako rząd jesteśmy przeciwni. Dobrze, pan wie, że byliśmy przeciwni. Szanowni państwo, chciałam zapytać panią... Jedno zdanie, tylko jedno. Europosłanka trzeciej drogi. Pan się uśmiecha, ale europosłanka trzeciej drogi. Pan musi każdemu przerywać. Widzę, że to jest ta kultura osobista. Ja zadałem pytanie. Ja zadałem pani pytanie. Proszę mnie nie uczyć na temat kultury osobistej. Tylko proszę odpowiedzieć na pytanie. Każdemu pan przerywa. Każdemu w tej audycji. Proszę zauważyć, że również... rząd polski, premier Donald Tusk, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz nie zgadzają się na założenia, z którymi dzisiaj szła Komisja Europejska, komisarza Wojciechowskiego, Zielony Ład, który przeforsował w Komisji Europejskiej jako element programu Prawa i Sprawiedliwości. Dyrektywa budynkowa, bardzo jasny jest tutaj nasz komunikat w tej sprawie. Dyrektywa budynkowa nie może wejść w życie w takiej, w takiej formule. Wie, jak głosowała Róża Thun w tej sprawie? Każdy sprawuje wolny mandat, mówimy o tym. Pani pośle, proszę nie przejmować mojego programu. Kierunek. I panią posłankę też proszę o to, żeby zmierzała do kropki. Dobrze. Chciałam zapytać panią Zajączkowską. Jesteśmy przeciwko dyrektywie budynkowej w tej formule. Chciałam zapytać panią Zajączkowską. Hernik, poseł Bielan, po raz trzeci powtarza to samo, ale chciałam zapytać panią Zajączkowską. Hernik, czy wy będziecie jako Konfederacja mówić w kampanii do Europarlamentu o polexicie, o tym, że w Polsce powinien nastąpić polexit, na ile to jest postulat, który jest dla was żywy? Panie redaktor, postulat związany z wyjściem Polski z Unii Europejskiej to nie jest postulat Konfederacji, to jest postulat społeczeństwa. Ludzie no nie, jednak większość Polaków i to znacząca, 80% jest za naszą obecnością w Unii Europejskiej, nawet czasami 90%. Zależy, jaki sondaż weźmiemy pod uwagę. Entuzjazm wobec Unii Europejskiej i wobec tego, co nas czeka w Unii Europejskiej obecnie zaczyna maleć. I pani redaktor, pojęcie polexitu, czy wyjście Polski z Unii Europejskiej może stać się realne, jeżeli Unia Europejska swojego toru nie zmieni. Ja uważam, że to jest ostatni czas, kiedy można jeszcze jakoś wpłynąć na Unię Europejską i pewne rzeczy w Unii Europejskiej zablokować. Jeżeli to się nie uda w tej kadencji, no to coraz więcej społeczeństw będzie domagało się tego, by ich państwa wychodziły z Unii Europejskiej. No Jarosław Kaczyński mówi o Europie ojczyzn i co prawda już trochę zmienił ton, bo się pojawiło ostatnio w przemówieniu prezesa też wątki dotyczące bezpieczeństwa, że Unia też się powinna bezpieczeństwem zajmować, bo wcześniej był tutaj taki podział, że prezes właściwie mówił, że to powinna być powrót do EWG, czyli tylko wymiana handlowa, a bezpieczeństwo to NATO. Ale co powinna, czym się powinna w takim razie, czym się nie powinna zajmować Unia? Unia Europejska nie powinna zajmować się wieloma aspektami, których nie ma nadanych w traktatach unijnych. To jest między innymi narzucanie swojej polityki migracyjnej, to jest między innymi narzucanie swojej polityki fiskalnej. Teraz przed nami zmiany w traktatach unijnych bardzo niebezpieczne, które powodują praktycznie wyeliminowanie państw narodowych i powstanie jednego superpaństwa. Ale nie ma takiego procesu. Jednego superpaństwa. No Altiero Spinelli, pana tutaj idol, wiedział o Pani tym najlepiej. Pani minister to poparła chyba wczoraj zmianę traktatu. Wiedział o tym najlepiej. Manifest z Ventotene jest podwaliną pod obecne zmiany w traktatach unijnych. Pan Halicki wie coś o tym najlepiej jako jeden z członków grupy Spinellego w Europarlamencie. Chciałabym się, pani redaktor, odnieść jeszcze do przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy, bo mam wrażenie, że jeden aspekt jest tutaj pomijany. Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość chciałoby z jednej strony mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli być troszeczkę antyunijnym, a z drugiej strony być prounijnym. I to wszystko wynika z tego, że po prostu jesteśmy w trakcie kampanii do Europarlamentu. Jestem w stanie przypuszczać, że gdyby nie to, że jesteśmy w trakcie kampanii do Europarlamentu, przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy wyglądałoby zupełnie inaczej. I widzę, że tutaj prezydent Andrzej Duda stara się być tą frakcją taką uniorealną, być może troszeczkę unioentuzjastyczną, żeby troszeczkę uszczknąć elektoratu właśnie, powiedzmy, trzeciej drodze, a z kolei Prawo i Sprawiedliwość no w sposób bałamutny udaje uniosceptyków i partię, która będzie blokowała wszystko, co szkodliwe w Unii Europejskiej, zapominając, że to premier Mateusz Morawiecki odpowiada za to, że największe kompetencje zostały przekazane właśnie Unii Europejskiej za rządów Prawa i Sprawiedliwości przez Mateusza Morawieckiego. Wspólny unijny dług, pieniądze za praworządność, Europejski Zielony Ład, Fit for 55, to wszystko zostało przyklepane przez Mateusza Morawieckiego. Więc mamy do czynienia troszeczkę z kampanią pełną hipokryzji i Konfederacja, mam szczęście, że jestem w ugrupowaniu, które ma czystą kartę, które jest najbardziej wiarygodne w swoim unijnym, uniorealnym. Być może. Ale mam pytanie do pana Stanisława Żeryna, doradcy prezydenta Andrzeja Dudy. Skąd ta zmiana tonu u prezydenta? Czy to rzeczywiście wynika z kampanii, czy prezydent, biorąc pod uwagę wojnę w Ukrainie, uznał, że jednak tylko zakorzenienie we wspólnotach, czyli w NATO, w Unii Europejskiej zapewni nam bezpieczeństwo i rozwój? Przekaz pana prezydenta, mam wrażenie, że jest jasny. Z jednej strony mamy do czynienia z 20 latami ogromnego postępu i modernizacji, jeżeli chodzi o obecność Polski w Unii Europejskiej, i tego nikt nie kwestionuje, bo przecież nie ma sensu walczyć z rzeczywistością. Wszyscy wiemy i widzimy, jak Polska się zmienia także w oparciu o fundusze z Unii Europejskiej. Natomiast jest druga rzecz, która jest innym poziomem analizy tego, co się dzieje w Unii Europejskiej. Jako członek Unii Europejskiej mamy prawo brać udział w dyskusjach i bierzemy udział w dyskusjach na temat tego, w jakim kierunku Unia może się i czy powinna się rozwijać. I nie od kilku miesięcy, ale przecież już od lat pojawiają się w Unii Europejskiej realne debaty i dyskusje na temat tego, jak Unia powinna się rozwijać. I dzisiaj na stole jest bardzo konkretny projekt zmian traktatowych, które oddają do Unii Europejskiej kolejne kompetencje czy kolejne obszary odpowiedzialności w tej chwili państw narodowych członkowskich na poziom unijny i mamy prawo brać udział w tej dyskusji i mówić, że ten trend nam się wydaje niekorzystny, a nawet czasami niebezpieczny. Ale czy pan prezydent jest na przykład za powołaniem komisarza do spraw obronności w Unii Europejskiej? No bo przed wybuchem pandemii kraje członkowskie właściwie mówiły, że kwestie zdrowotne to są kwestie polityki narodowej, a pandemia pokazała, że jednak trzeba robić wspólne zakupy, że tutaj powinna być wspólna polityka. Czy pan prezydent popiera to, żeby w kwestiach obronności też był nowy komisarz, żeby była jakiś legion europejski? Przypomnę, że Jarosław Kaczyński kilkanaście lat temu popierał, czy nawet 10 lat temu, czy to był 2016 rok, mówił o tym, że powinna być armia wspólna europejska. Niestety mam wrażenie, że projekt rozbudowy kompetencji Unii Europejskiej o kwestii obronności może stać się z czasem projektem alternatywnym czy konkurencyjnym wobec NATO, a nasze polskie stanowisko i wydaje mi się, że również jasne stanowisko pana prezydenta jest takie, że to Sojusz Północnoatlantycki jest naszym gwarantem bezpieczeństwa i powinien być główną wspólnotą, w której Polska jest, jeżeli chodzi o kwestie obronności. Czyli pan prezydent jest przeciwny temu, żeby tutaj zacieśniać współpracę? Tak jak wspomniałem, z uwagi na to, jakie intencje przyświecają, również intencje przecież komunikowane przez liderów Europy Zachodniej, to jest projekt, który może wiązać się z ryzykami związanymi z konkurencyjnością wobec NATO i z konkurencyjnością wobec rozwiązań, które w tej chwili budują podstawę i fundament bezpieczeństwa Polski. Więc tak, uważam, że to to jest rozwiązanie ryzykowne, które może budować pewien trend niekorzystny dla Polski. Ja wspomnę tylko o jednym, bo jest w tych propozycjach traktatowych zapis, tych, które są debatowane w tej chwili na poziomie Unii Europejskiej, zapis o tym, że rzeczywiście Unia powołuje Unię Obronną z konkretnymi oddziałami wojskowymi, którymi Unia Europejska będzie zarządzać. I to jest moim zdaniem krok w złą stronę, który może spowodować realne osłabienie naszej spoistości w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, a to przede wszystkim tę wspólnotę powinniśmy umacniać. Europoseł Halicki, kandydat też do Europarlamentu. No, chciałem sprostować, żeby nie robić zamieszania w przestrzeni medialnej i nie dezinformować naszych słuchaczy. Jest rzeczywiście tak, że dzisiaj może Polska nadać ton tej przyszłości, jaka nas czeka w Europie, i to jest niebagatelna rola, dlatego że, tak jak powiedział poseł Bielan wcześniej, tu się zgodzę, tak popełniono wiele błędów w przeszłości, bagatelizując zagrożenie ze strony Rosji. To jest nie tylko energetyka, to są także inne obszary. W związku z tym dziś największym wyzwaniem jest bezpieczeństwo w kilku aspektach, także w tym zdrowotnym, o którym pani redaktor powiedziała, bo rzeczywiście była duża obawa i, że tak powiem, nawet wątpliwości o charakterze prawnym, czy można wspólnie kupować szczepionki, czy można dofinansowywać i tak dalej, i jej powstanie szybkie i później dystrybuowanie. To jest obszar, z którym wszyscy się dziś zgadzamy, dlatego że decyzje podejmowane są przez rządy na poziomie Rady Europejskiej. Nikt nie neguje polityki zdrowotnej, także wspólnej polityki zdrowotnej Unii. W kwestii bezpieczeństwa to jest to drugie wyzwanie. Musimy mieć wspólny rynek zbrojeniowy, bo mamy potencjał większy niż Ameryka ludnościowo i gospodarczo, a armia oczywiście największa jest ta amerykańska. To nie jest kontra do Stanów Zjednoczonych czy do NATO, tylko kwestia budowania własnej zdolności i wykorzystania własnego potencjału. I mam wrażenie, bo tutaj pan, że zanim ten artykuł 5 zadziała, to jesteśmy w stanie. Nie, no po sami. Prostu musimy być partnerem, musimy być przewidywalni sami dla siebie. Zagrożenie, tak? Jakby umówmy się, że no. Pani minister, i teraz Kotula. Najważniejsza rzecz, ale punkt, ostatnie zdanie. Pan powiedział, że są opracowywane w tej chwili nowe zasady traktatowe, żeby w ogóle rozmawiać na temat traktatów. Musi powstać kolegium. Nie powstało, nie było takiej inicjatywy. Kolejna prezydencja będzie polską prezydencją w przyszłym roku, w 2025. Jeżeli cokolwiek będziemy chcieli zmieniać, oczywiście wtedy rządy decydują i mamy na koniec proces bardzo długi i wieloletni, by do takiej do zmiany doprowadzić. Zmiana traktatowa, czyli traktat lizboński był 2007, 3 lata po rozszerzeniu przez 10 nowych państw członkowskich. Nasze dzisiejsze rozszerzenie potencjalne za 10 lat rzeczywiście może dotyczyć kilku państw. Wtedy być może taka dyskusja, o której pan mówi, miałaby sens. Dzisiaj nie ma żadnego. Trzeba usprawnić wtedy sposób podejmowania decyzji, żeby nie było tak, jak, że jedno państwo może blokować. Ale jeszcze mam pytanie, przepraszam. Ja chcę teraz zapytać pana Stanisława Żeryna, bo prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy. Wczoraj projekt ustawy o działaniach władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia państwa i chodzi między innymi o przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym. Czy ten projekt był konsultowany z rządem? Ten projekt był konsultowany z ekspertami z różnych dziedzin. Konsultowany był także z wojskowymi, którzy obserwują i analizują to, co dzieje się w czasie tej wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie. Był konsultowany z praktykami. Teraz jest czas na konsultacje polityczne w czasie prac parlamentarnych. Pan prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych RP, więc nie ma żadnego... Znaczy jest naturalne, że to jest w kompetencjach pana prezydenta i teraz jest czas na pracę nad konkretnymi rozwiązaniami i propozycjami, które zostały skierowane do parlamentu. Szanowni państwo, chciałam zmienić temat. Czy mogę jedną rzecz? Ale króciutko, proszę bardzo. Najpierw pani ministra Kotula. Dziękuję. To znaczy, ja mam takie wrażenie, takie zdanie sobie zapisałam, że mam wrażenie, że prezydent od jakiegoś czasu bawi się z rządem w taką zabawę, kto pierwszy, ten lepszy. Tak? Bo pani redaktor zadała bardzo dobre pytanie. Czy cokolwiek z rządem było konsultowane? Nie było. Na szczęście w kwestii zagrożenia zewnętrznego zewnętrznego, wszyscy mówimy jednym głosem i to jest oczywiście ważne. Natomiast obserwuję bardzo uważnie to, co robi prezydent. Tak było z Nuclear Sharing. Wiele tych różnych wypowiedzi prezydenta to było wyskakiwanie przez szereg i nie konsultowanie chociażby polityki zagranicznej z rządem. Przypominam, że to rząd, minister spraw mówi zagranicznych pani o sprawach, nadają to. Które są dyskutowane przez pana prezydenta od wielu lat i naprawdę nie jest tak, ale że Polska znaczenia. Się zaczęła. To nie ma szanowni państwo, ale proszę nie wchodzić sobie w wypowiedzi. Usłyszałam od pana prezydenta, że jest gotowy pomimo różnic na współpracę. No to będziemy dzisiaj grać w ping-ponga, będziemy, pan prezydent będzie wyskakiwał przed szereg, będzie cokolwiek ogłaszał, nie konsultując tego z rządem. To się oczywiście skończy za kilkanaście miesięcy. Natomiast jeżeli wiemy, a wiemy wszyscy, że w kwestii bezpieczeństwa i zagrożenia zewnętrznego wszyscy mówimy jednym głosem, no to rozsądek i powaga urzędu wymagały, żeby konsultować to po prostu z rządem. Pani posłanka Pasławska. Tak, no tutaj ja też się zgadzam, że pan prezydent zauważyłam dokonał, pani pośle, tak pan energicznie pewnej, się wyrywa do głosu, że tak, zauważył. Dokonał pewnej autodenuncjacji i rzeczywiście zmienia swoją strategię. Pytanie, jak ona długo potrwa, to jest pierwsze pytanie. Być może dlatego, że szuka sobie miejsca na rynku po wyborach prezydenckich, po prostu szuka sobie miejsca pracy, ale wracając do samej ustawy, ja czytam, że w sierpniu ubiegłego roku również podobna ustawa, właściwie bliźniacza ustawa została złożona do Sejmu. Wówczas te znakomite relacje z panem ministrem Błaszczakiem nie pozwoliły na głosowanie tej ustawy, na rozpatrywanie tej ustawy. W związku z tym po raz kolejny rozumiem, że ona jest składana, ale też czytam artykuł wprost Konstytucji 144, w którym bardzo jasno mówi, że prezydent, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe, działa poprzez swoje prerogatywy, natomiast dla wydania aktów urzędowych wymagana jest kontrasygnata pana premiera. W związku z tym nie wyobrażam sobie, w jaki sposób mógłby, i tutaj wchodzę już w kolejny temat, mógłby pan prezydent samodzielnie w przyszłości starać się być graczem politycznym. Z jednej strony składając ustawy, które do tej pory nie miały żadnego poszanowania w Prawie i Sprawiedliwości. Z drugiej strony wracając do tej narracji, bardzo jasno komunikuje o tym, że będzie chciał brać udział w ustalaniu szefów i członków instytucji unijnych. No tak, ale jest ustawa kompetencyjna. Chcę zwrócić uwagę na temat, który my tylko tak liznęliśmy, poruszamy się po powierzchni, a on jest absolutnie kluczowy, jeśli chodzi o najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego, czyli zmiana traktatów. Nie jest prawdą, gdy pan poseł Halicki, pan przewodniczący Halicki, szef delegacji w EPP Polskiej, mówi, że nie ma propozycji zmian traktatów. Jest przegłosowany raport Parlamentu Europejskiego, za którym głosowało niestety bardzo wielu polskich eurodeputowanych i ta propozycja zmian traktatów odbiera nam suwerenność i kompetencje. Ale no, gdybym mógł dokończyć, bo pan mi teraz przerywa. Gdybym mógł dokończyć, panie pośle. Nie dalej jak wczoraj Lewica, tworząca przecież z panem rząd, zaproponowała, żeby odejść od zasady jednomyślności w dziedzinie polityki zagranicznej. A tego rządu ale się panu nie przerywa, z tym nie znowu zgadza. Panu się wcina. Nie ma tematu, kto przy składa wierności pani prowadzącej. Ale dyskusja się toczy. Czy mógłbym dokończyć? Tak, czy mógłbym dokończyć? Bo ja panu dajmy powiedzieć panu Bielanowi, bo musimy zmierzać do innego wątku. Odebranie zasady jednomyślności przez się na kwalifikowaną większość oznacza, że Polacy będą wybierać sobie rząd, będą sobie wybierać parlament, a i tak decyzje będą podejmowane de facto w Berlinie. Nie zdarzyło się, żeby Berlin przy tej większości został przegłosowany. Czyli kraj, który... Ale, no nie przerwałem, przepraszam bardzo, panie europośle, ale pan wie, że Niemcy są naszym największym partnerem gospodarczym? A czy pani wie, jaki kraj najbardziej mylił się w ostatnich latach, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, politykę wschodnią? Ale panie, czyli my... Czy mieliśmy pozycję jako Polska w Unii Europejskiej? Czy ja mogę dokończyć? Ale czy my chcemy też prowadzić wewnętrzną politykę niemiecką? My chcemy oddać więcej władzy, jeśli chodzi o politykę zagranicznej krajowi, który się najbardziej mylił, jeśli chodzi o tę politykę zagraniczną. My chcemy sprawić, chcemy, żeby była tak zwana harmonizacja chcemy, podatków, czyli de facto chcemy podwyższyć nie podatki nie, w Polsce i zrównać je z podatkami w Niemczech i we Francji. Nieprawda. Nie, no, na razie, odebrać, przepraszam, ale na razie nie ma wspólnej największą polityki. Przewagę na razie nie ma wspólnej polityki podatkowej Unii Europejskiej. Ale panie pośle, Lewica, ale ja chcę to pana zapytać. Ale przecież pan wie, że trzeba pani minister i pan mieć większość w Europarlamencie. Mam nadzieję, że takiej większości nie będzie. Mam nadzieję, że Polacy nie zagłosują na partie, które się tego domagają. Chcę zmienić wątek. Szanowni państwo, zmieniamy wątek. 6 śledztw w sprawie Orlenu prowadzi prokuratura i służby specjalne, między innymi fuzja Orlenu z Lotosem, zaniżanie cen paliw przed wyborami i transakcja zakupu ropy, na której Orlen stracił co najmniej 1,6 miliarda złotych. Gdzie jest Daniel Obajtek, panie pośle Bielan? Nie wiem, gdzie jest Daniel Obajtek. Trzeba by to jest jedynka, jest. Nie była. Przepraszam, nie. Pan poseł Halicki teraz chce przejąć rolę prowadzącego, ale niestety nic z tego. Dlaczego nie było Daniela Obajtka na prezentacji jedynek? Gdzie on jest? Czy to prawda, że jest na Węgrzech? Nie było wielu kandydatów. Nic nie wiem o tym, żeby był na Węgrzech. Jest osiągalny dla polskich mediów. Przecież udzielał wielu wywiadów również w tym tygodniu. Ale wszystkie są zdalne. Natomiast nie wiem, czy są zdanie. To trzeba pytać dziennikarzy, pani kolegów po fachu, którzy nie mają problemu, żeby się tak, z nim pytałam. Przez telefon można porozmawiać, przez Skype'a. Panu Obajtkowi nie postawiono żadnych zarzutów, nawet nie został zaproszony w charakterze świadka do żadnych z tych śledztw. Natomiast... Czy pan Obajtek wróci do wyborów? Przepraszam, czy pan Obajtek wróci do wyborów? Zaraz, do Polski? Czy będzie prowadził kampanię? Czy minister rządu mówi w tej chwili o tym, jakie będą działania prokuratury? Przecież to jest skandal. Skąd pani minister Kotula ma informację, jak będzie się zachować prokuratura? My mamy do czynienia z bezprecedensowymi naciskami polityków na prokuraturę. Chcę państwu powiedzieć, że Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, stowarzyszenie, do którego należy pan Korneluk, w swoich wystąpieniach publicznych... Panu nie przeszkadza, że pan Obajtek ocenia, cierpi na miliony po prostu. Ocenia, i ocenia za niedopuszczalne wypowiedzi innych polityków obecnej koalicji. Cytuję, żaden polityk nie może ingerować w pracę prokuratora ani poprzez narzędzia wpływu wynikające z ciągle obowiązującej ustawy prawo o prokuratorze, ani poprzez publikowanie treści, których panie, jako członek panie, władzy łaje szeregowych prokuratorów prowadzących procedowanie Ja nie wiem, czy pan europoseł zarejestrował zmiany prawa za czasów Zbigniewa Ziobry, bo kiedy Zbigniew Ziobro był ministrem i prokuratorem generalnym, to on zmienił prawo w ten sposób, że właściwie każdym śledztwem może ręcznie sterować, ale pan Obajtek zostanie wezwany przez prokuratora. Ale to było w domenie publicznej, to mówili prokuratorzy. To mówili prokuratorzy. Właśnie chciałam powiedzieć, że każdy nastolatek jest horrendum, że tak to się skończy. Natomiast ale pani jest przedstawicielem władzy. Proszę nie przerywać. Teraz pani, ministra Kotula, prokurator krajowy mówił o tym, że pan postawił kropkę. Ja chciałabym powiedzieć dzisiaj jako szefowa sztabu ekipy Lewicy do Parlamentu Europejskiego i naszej kampanii, że jak patrzę sobie na listy Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy i pan to też robi tutaj, wywołując ten szum, próbując przykryć to, co jest najważniejsze. Listy Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy to jest dzisiaj tratwa ratunkowa dla takich ludzi jak Obajtek. To jest tratwa ratunkowa dla złodziei i dla przestępców tak naprawdę. Jednym z nich jest pan Obajtek. I każde dziecko w Polsce dzisiaj wie, że pan Obajtek wielokrotnie złamał prawo pani i że na pewno zostanie wezwany. Proszę nie czy on się znajduje dzisiaj, czy się nie znajduje w Polsce, niczego nie zmieni. To znaczy nie da się dzisiaj uciec i ochronić immunitetem europejskim, a rozumiem, że taki jest plan pana Obajtka, bo prędzej czy później to sięgnie go sprawiedliwość. Panie pośle, niezależnie od tego, jak dużą tratwę ratunkową Arkę Noego zbudujecie, jak bardzo nie będziecie chcieli wysłać tych ludzi gdzieś tam do Parlamentu Europejskiego, to sięgnie ich sprawiedliwość. Posłuchaliski się wyrywa tak, i twierdzi, że jest ofiarą. Można nazwać potencjalnym przestępcą, bo ja na przykład jestem ofiarą takiego działania, które jest kompletnie nielegalne, dotyczy miru domowego, dotyczy inwigilacji osoby prywatnej, no publicznej, ale przecież prezes Obajtek takie zlecenia musiał akceptować, jeżeli do takich inwigilacji dochodziło. A 1,5 miliarda wyprowadzone w sposób bezczelny na sam koniec jest bardzo poważnym przestępstwem i nie mam wątpliwości, że prokuratura polska przed chwilą nazwała człowieka, doprowadzi nie ma żadnych zarzutów prokuratorskich złodziejem przestępcą. To jest absolutny skandal. Mam pytanie, panie pośle, a pan został wezwany do prokuratury w sprawie Pegasusa jako potencjalny poszkodowany? Kilkanaście osób, mieliśmy już wystąpienia zarówno pana ministra Kamińskiego, ale pana nie ma wśród tych osób, tak? Nic na ten temat nie wiem. Panią Pasławską chcę zapytać. Bo moje nazwisko też się pojawiało w publikacjach medialnych i myślę, że to jest działanie ze strony prokuratury, który ma nas poróżnić. Wzywane są osoby, których nazwiska były publikowane w artykułach, których nie było żadnego źródła pod nazwiskiem, były same źródła anonimowe i wydaje mi się, że to jest to obliczone tylko i wyłącznie na efekt kampanijny. Panią Pasławską chcę zapytać, czy pani uważa, że człowiek, który jest powiązany z Hezbollahem, Samer A, który został zresztą zatrzymany, był podejrzany o udział w karuzeli VAT-owskiej, czy on powinien być prezesem spółki córki Orlenu, tej, która miała zakupić ropę, która nie trafiła nigdy do Polski i spowodowała stratę 1,6 miliarda? Jak się wprowadza lisa do kurnika, to myślę, że nikt nie jest zdziwiony, jakie będą tego efekty. I przyznam szczerze, że żadna ale z tych ale czy pani ma jakąś wiedzę, skąd on się w ogóle wziął? No skąd? No oczywiście, że skąd mamy mieć wiedzę. Natomiast myślę, że tych afer jest tak wiele, jeśli chodzi o pana Obajtka. I tak wiele padło słów i zarzutów nie w wersji medialnej, ale też prokuratura też się w tej sprawie wypowiadała, że nikt z nas chyba nie jest zbyt zdziwiony tym, że sprawy powinny zostać zbadane przez służby państwowe i przez prokuraturę. Niemniej jednak mam absolutną świadomość, że wszystkie decyzje biznesowe pana Obajtka były związane z bardzo wysoko opłacanymi opiniami prawnymi. Będzie bardzo trudno, myślę, udowodnić działania sprzeczne z prawem pana Obajtka. Mam tego świadomość, ale mam nadzieję, że właśnie nie politycy, politycy powinni być zwolnieni z oceny takich działań, ale służby państwa. No ale tym się zajmuje prokuratura. Mam pytanie do pana. Służby państwa dokonają nie tylko oceny pod względem karnym, ale również cywilnym i majątkowym. Nastąpi zwrot uszczerbku, który Skarb Państwa miał pod wpływem działań pana Obajtka. No ale właśnie to, skoro pani już ten wątek poruszyła, to być może nie nastąpi, dlatego że prawo zostało tak zmienione. Najpierw pan Obajtek przepisał swój majątek na syna, później ten majątek został przekazany do rodzinnej fundacji, a Prawo i Sprawiedliwość zmieniło w maju 2023 roku przepisy tak, że majątek zgromadzony w fundacji rodzinnej jest objęty szczególną ochroną, na przykład przed odpowiedzialnością z kodeksu spółek handlowych. Pan Bielan, czy to było, to był Lex Obajtek? To było pod Obajtka pisane? Nic na ten temat nie wiem. Nie wiem nic na temat, poza tymi informacjami, które się pojawiają w domenie publicznej na temat majątku pana Daniela Obajtka. Rozumiem, że przepisanie majątku na dzieci nie jest nielegalne i on zresztą tą sprawę wyjaśnił. No ale wie pan, za czasów PiS-u został wprowadzony taki przepis, że ten majątek przekazany do fundacji rodzinnej jest objęty pod szczególną ochroną. Ja nie mam w żadnej fundacji rodzinnej i nie sądzę, żeby to było robione akurat pod jedną osobę. Tego rodzaju fundacja ma wielu polityków. Taki przypadek. Pani posłanka Hernik, proszę bardzo. No, jeszcze pani rzecznik, a być może w przyszłości pani europoseł, daj Boże. Kandydatka do Europarlamentu. Tak, z Warszawy. Pani redaktor, Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami w październiku już wiedziało, co się święci i zabezpieczało swój interes. Jednym z przykładów właśnie jest chociażby zmiana prawa o fundacji rodzinnej i możliwość ochrony majątku przez fundację. I możliwość... Kto wtedy rządził? Prawo i Sprawiedliwość, czy nie? Pod kogo to prawo zostało stworzone? No bynajmniej nie pod żadnego polityka Konfederacji, tylko przed właśnie ochronie polityka, który ma mnóstwo nieruchomości, który ma mnóstwo za uszami, wobec którego teraz toczą się poważne śledztwa i tu chcę zwrócić... Czyli to jest Lex Obajtek? Pani posłance, przepraszam, może pan nie przeszkadzać? Zwrócić uwagę również na opieszałość prokuratury, bo w momencie tak poważnych podejrzeń powinien... albo Obajtek powinien zostać zatrzymany, albo przynajmniej powinien mieć zakaz opuszczania kraju. Nawet Donald Tusk, panie pośle, kolejnym przykładem... Nawet premier Tusk napisał, Polacy muszą poznać prawdę o tym, co się działo w Orlenie, nie ma na co czekać. Kolejnym przykładem tworzenia prawa pod siebie jest ustawa kompetencyjna we wrześniu 2023 roku i kolejnym przykładem tworzenia prawa pod siebie jest ustawa o prokuraturze w sierpniu 2023 2023 roku, gdzie część kompetencji prokuratora generalnego została przekierowana na prokuratora krajowego i brak możliwości odwołania prokuratora krajowego bez pisemnej zgody prezydenta, czyli Prawo i Sprawiedliwość zabezpieczało się w ten sposób, by na wypadek utraty władzy jednak wpływ na tą władzę mieć. I nie oszukujmy się, to zostało po prostu stworzone pod polityków Prawa i Sprawiedliwości. Kilka miesięcy temu, gdybyśmy podali w mediach publicznych informację, że jakiś polityk, jakikolwiek, nawiązał współpracę z człowiekiem, przed którym był ostrzegany przez służby wewnętrzne Orlenu i przez ABW. Jeżeli byśmy usłyszeli w mediach, że jest to człowiek, który zajmuje się no być może nielegalnym obrotem ropą w Iranie, człowiek widmo, i okazałoby się, że jeden z głównych polityków Polski nawiązuje z nim współpracę i przekazuje mu ponad 1,5 miliarda złotych, to byśmy się wszyscy postukali w głowę i powiedzielibyśmy, że to jest w ogóle nierealne, że to jest jakiś political fiction, że to w normalnym państwie takie sytuacje film nie zdarzają. Film sensacyjny, scenariusz dokładnie. Film sensacyjny. A tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie 1,5 miliarda złotych naszych pieniędzy po prostu z budżetu wypływa. Ropy mieć nie mamy i mieć nie będziemy. A Daniel Obajtek, nie wiadomo, czy jest w Polsce, czy co ze sobą robi. Dla mnie powinien ten człowiek zostać zatrzymany. Prokuratura powinna działać dużo sprawniej niż działa. To wynika również z tego chaosu, który zaistniał w prokuraturze, i to również hamuje działania prokuratury. A głównym problemem jest to, że politycy nie ponoszą odpowiedzialności karno-skarbowej za swoje błędne decyzje. Gdyby taki Daniel Obajtek swoimi nieruchomościami... Kropki, bo chcę przejść do pana. Gdyby Daniel Obajtek swoimi Żaryna. Nieruchomościami odpowiedział za to, co zrobił, chociażby w związku z wyprowadzeniem 1,5 miliarda złotych z polskiego budżetu, gwarantuję, że każdemu politykowi, gdyby na przykład za tą kwotę właśnie, nie wiem, oddał swoje nieruchomości, gwarantuję, że każdemu politykowi odechciałoby się podejmować tak błędnych decyzji. Chciałam zapytać pana Stanisława Żaryna, bo z informacji Onetu wynika, że Daniel Obajtek był ostrzegany przez wewnętrzne służby Orlenu, ale także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przed, no żeby nie wchodził we współpracę z Samarem A. Te informacje zostały też przekazane do Jarosława Kaczyńskiego, do najważniejszych urzędników państwowych rządzących za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Czy prezydent wiedział, co się dzieje w Orlenie, i czy prezydent miał tę wiedzę, że tutaj jest taka transakcja na zakup ropy zawierana i że jest podejrzana osoba o związki z Hezbollahem? No, pan prezydent nie jest osobą, która musi schodzić na tak szczegółowe i detaliczne informacje. Które, ale służby mogą szukać pomocy u prezydenta, skoro nikt nie reaguje z władz. Ja mam wrażenie, że my mamy do czynienia z pewnym działaniem, które jest niestety działaniem pod publiczkę. Mamy do czynienia ze śledztwami, które się toczą i powinny się toczyć, jeżeli są ku temu przesłanki, ale to nie jest wiarygodne, że prokuratura urządza jakieś spektakle medialne i konferencje prasowe. W momencie, w którym nie ma nic do powiedzenia, bo ta konferencja nie przyniosła nic szczególnego, jeżeli chodzi o już wykonane czynności. Pan Daniel Obajtek nie usłyszał żadnych zarzutów. Przypominam, śledztwa się toczą. Nie jest wiarygodne państwo, w którym materiały o klauzuli ściśle tajne są opisywane przez dziennikarzy, którzy twierdzą, że mają do nich dostęp. To jest cytat wprost z tego tekstu w Onecie, który pani przywołała. Jestem ciekawy, czy prokuratura... Ale przecież za czasów PiSu materiały służb były publikowane w TVP rządowej. Ciekawe, czy prokuratura i służby zajmują się wyciekiem tych informacji do Onetu. Nie jest wiarygodne państwo, które przekazuje publicznie informacje pozyskane od sojuszników, a takie sugestie, jeżeli chodzi o informacje o panu Samerze, a się pojawiają. Ale pan widzi w tym aferę, czy nie? Medialnych. Widzę w tym czynnik, który powoduje, czy może powodować utratę zaufania do Polski, i to mnie niepokoi. Jeżeli prokuratura Ale czy Daniel Obajtek powinien być prezesem Orlenu? To nie jest pytanie do mnie, bo to nie jest moją rolą ocenianie, czy ktoś powinien być powołany na jakieś stanowisko, czy nie powinien. Dziwi mnie, że prokurator prowadzący śledztwo takie tezy wygłasza i mówi, że ktoś nie powinien pełnić jakiejś funkcji, no ale to inna sprawa. Mamy do czynienia ze śledztwami, które się toczą. Jeżeli są przesłanki do stawiania zarzutów, to powinno zostać zostać wykonane i powinniśmy mieć normalne, wiarygodne działania prokuratury, która jeżeli widzi jakieś podejrzenie popełnienia przestępstwa, to powinna działać w oparciu o procedury, a nie w oparciu o jakieś zapotrzebowania polityczne i działania medialne. W takim razie mam pytanie do pana, momencik, mam pytanie do pana europosła Halickiego. Co robił Mariusz Kamiński? Czy to nie jest tak, że ta afera przypomina trochę aferę respiratorową, kiedy służby ostrzegały ministra zdrowia, żeby nie przelewał Andrzejowi Izdebskiemu, temu słynnemu handlarzowi bronią, który zniknął, 160 milionów złotych i mimo tych ostrzeżeń te pieniądze poszły do tego handlarza bronią, respiratorów nie było i nie ma. Nie wiem, co robił. Obawiam się, że w ogóle miał proces tuszowania wszystkich przestępstw, które no, które powinny być nie tylko wyjaśnione, jak mówi premier, ale także ukarane, bo bez kary nie ma sprawiedliwości. To po prostu odpowiedzialność własnym majątkiem. Nie może tak być, że mamy ludzi, którzy są ponad prawem i jakimś parasolem mają być otoczeni czy ochronieni. I tu do pana Adama, bo wielki wstyd szykujecie sami sobie. Sami będziecie się tego wstydzić. Żaden immunitet europejski nie ochroni przestępcy. Macie przykłady i zna pan doskonale w Parlamencie Europejskim takie sytuacje, kiedy po prostu w przypadku, kiedy przestępstwo jest bardzo prawdopodobne, a później toczy się proces przed sądami i oczywiście musi być udowodnione, nawet wiceprzewodnicząca ląduje w areszcie. Jeżeli tak jest, to musimy sobie powiedzieć, to nie jest taki immunitet, jak w polskim parlamencie. No immunitet w europarlamencie obejmuje nie tylko działania związane z mandatem się europosła. Obajtek, nie uchronią się inni, nie uchroni się nikt, kto po prostu łamie prawo. Więc, pan poseł Bielan odpowiada. Panu przewodniczącemu. Otóż, jeżeli pan mówi o wstydzie, to mnie nie było nigdy tak wstyd w Parlamencie Europejskim, a już jestem trzecią kadencję, jak w momencie, kiedy w Parlamencie Europejskim za pana Krzysztofa Hetmana, który zrezygnował z mandatu europarlamentarnego, żeby wrócić do Sejmu, chociaż dzisiaj wraca znowu do Parlamentu Europejskiego, pojawił się pan Wojciech Karpiński prosto z aresztu. I to był jedyny sposób, żeby wyciągnąć go z aresztu. To ma zarzuty? Siedział w areszcie decyzją sądu. Ale decyzją sądu siedział. Czy prowadzona jest sprawa? Czy kandyduje do parlamentu? Siedział w areszcie, czy jest dzisiaj naszym kandydatem, ale gdybym mógł odpowiedzieć na pańskie pytanie. Otóż pan Karpiński wyszedł prosto z aresztu, żeby trafić do pańskiej delegacji w Europejskiej Partii Ludowej, do mojej Komisji Rynku Wewnętrznego i pana koledzy z EPP, z Niemiec i innych krajów pytali mnie, co to jest za afera. Jest wielka afera śmieciowa w stolicy Polski. Facet, który siedzi w areszcie decyzją sądu, w ciągu tygodnia znajduje się w Parlamencie Europejskim. A ja mam pytanie jeszcze, przepraszam bardzo. Na listach, czy panie pośle Halicki, ja tutaj zadaję pytania. Przepraszam, chcę pana zapytać. Audyt Komisji Europejskiej mówi o tym, że mają być sprawdzone, ponad 2000 projektów ma być sprawdzone NCBiR-ów, których dofinansowania udzielili pańscy koledzy, osoby, które jakby z pańskiego polecenia. Pan Kuch, który był szefem NCBiR-u, on był 8 lat i bardzo dobrze, on był pańskim znajomym, znajomym pańskiego pełnomocnika, zresztą jego brata, więc tam też nepotyzm wchodzi w grę. I chcę pana zapytać, czy pan będzie się z tego tłumaczył w kampanii do Parlamentu Europejskiego? Chcę pani powiedzieć, że ten audyt ma być objęty wieloletnimi decyzjami NCBiR-u. Bardzo dobrze, niech taki audyt jest zrobiony. Chcę pani powiedzieć, że dyrektor NCBR-u, który był dyrektorem przez 5 lat, ma w tej chwili sprawę karną, która się dopiero zaczyna, chociaż została zatrzymana przez CBA w 2016 roku. Chodzi o wielomilionowe łapówki. I to był dyrektor, który był dyrektorem ECBR-u w latach 2011-2016 za rządów Platformy Obywatelskiej. Takie afery mieliśmy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ja wielokrotnie mówiłem, że to jest stajnia Ogiasza, że tam jest mnóstwo układów. Ale czy panu jest wstyd za tych nominatów pańskich? Ale jakich moich nominatów? Pani mówi o dyrektorze, który był przez 6 miesięcy. Znaczy wie pan, ja czytałam umowę koalicyjną partii pańskiej, republikańskiej z PiS-em, gdzie było napisane, zmiany, że to wy tam rozdajecie karty. Ja pani mówię w tej chwili o aresztowaniu, zatrzymaniu przez CBA dyrektora, który był w 2011 roku powołany. Naprawdę my nie rządziliśmy wtedy. A później były to decyzje pana Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra nauki, który powoływał kolejnych dyrektorów. Czyli teraz winny, ale ja pana pytam, czy panu jest wstyd, a nie pan się bije w piersi ale Gowina. Ten audyt, o którym pani mówi, kompletnie nie dotyczy roku 2022. I szanowni wydaje mi się, państwo, że pani jako dziennikarka nie powinna się lepiej przygotować. Panie pośle, zadaję panu pytanie, czy panu jest wstyd, a pan nie chce odpowiedzieć na moje pytanie. Szanowni państwo, mam elementarną wiedzę, a nawet większą. To proszę powiedzieć, o jakich latach postępowania konkursowe z czasów pańskich nominatów też będą sprawdzane. Szanowni państwo, musimy kończyć. Dlaczego pani ucieka od tematu, jeżeli jest dla pani wygodne? Panie pośle, ja nie uciekam. Ja chcę tylko usłyszeć od pana, czy panu jest wstyd za tych pańskich nominatów. Nie. Komisja Europejska chce badać ponad 2000 umów z lat 2018-2023. Nie było wtedy żadnych moich nominatów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Pani redaktor pytał ostatni okres. Pan poseł Bielan nie chce nam odpowiedzieć na pytanie, czy jest na to pytanie. Nie było wtedy wstyd żadnych moich nominatów. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. To było NCBR-u śniadanie przez Platformę, ma do dzisiaj zarzuty korupcyjne. A propos pana Obajtka, też nie wiemy, gdzie jest dyrektor NCBR-u, bo jest za granicą, wyjechał chyba do Szwajcarii. Jest na zagranicy od 11 lat, ale proszę byli nie używać takiego Adam tego, Bielan. Od 11 lat mieszka w Panie Szwajcarii. Panie pośle, czy może pan zamilknąć? Jest dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli Adam Bielan, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska, miłego Katarzyna mnie. Kotula, Lewica, dobre Urszula Pasławska, Trzecia Droga, dziękuję PSL, bardzo. Ewa Zajączkowska-Hernik, Konfederacja i Stanisław Żaryn, Kancelaria Prezydenta. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Samsung Galaxy S23. 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 razy 0%.